Wielki boom, wokół mnie szum. Mały lat patrzy jak w beat skacze dum. Wciąż kreuję pomysły nowe, a ty czepiasz się mnie, bo mam do rymu w głowę. Nogi dwie, dupę chuja, ręce obie. Gówno wiesz o rapie, chcę powiedzieć tobie to. Wpieprzesz się niepotrzebnie w nie swoje sprawy. Nie wiesz jak dzisiejszy dzień jak się bawi. Hip hopu nie trawisz, bo masz swoje sprawy. Słuchasz pedałów, czeszą ci beret stare baby. Życie pełne laby, to rajcuje mnie. Życie pełne wrażeń, takiego życia chcę. Poznawanie świata, wykorzystana każda data. Menaż, przyjaciele, czasami na wariata. Wszystko co dobre staram się wplatać, bo to jest moje życie i nie złożę go na stratach. Słuchaj, o czym śnię, by sobie bucha. Musisz słuchać, słuchaj jak napierdala ci bit do ucha. Z ducha, rap gram, to dobra fucha. Tak, słuchaj, o czym śnię, by sobie bucha. Musisz słuchać, słuchaj jak napierdala ci bit do ucha. Z ducha, rap gram, to dobra fucha. Zmieniło mu świat, 9-5 miałem tyle lat co Chris mój brat. Wyglądałem jakbym się z choinki urwał. Z rapu potrafiłem tylko kurwa, dupa kurwa. Tak naprawdę ziom to nie ma znaczenia, wiesz. Każdy tak miał, gdy pogadasz o korzeniach, ja też. 9-8 hi-hat, zapraszam dwóch ziomów na skręta. W taki sposób poznałem naszego producenta. Potem domówka o nas w planie, trzy słówka. Miasto, miastko, pierwsza impreza, koncertówka. 2002, eksploracje są na nielegalu. Pod koniec roku wyszły już na oficjalu. Trochę żalu do paru osób, ale bez donosów. W sumie było to kształcące na swój sposób. 2003, gdy ruszyliśmy z kazet w podróż dorożką, jedno z mych największych marzeń. 2004, rok zaczyna się od nowa. Kowal, zapraszam je na dobry towar. Słuchaj, słuchaj. Miałem sen, to był zajebisty sen. Breku i Pewo Crew na mapie polskich scen. Świeża jak tlen, na oryginalniejsza Sven. Szerzej otworzyłem oczy i spełnił się sen. Miałem sen, to był zajebisty sen. Breku i Pewo Crew na mapie polskich scen. Świeża jak tlen, na oryginalniejsza Sven. Szerzej otworzyłem oczy i spełnił się sen. Każdy z nas wśród przyjaciół poznaje świat. Ze swoimi ziomkami przeżywamy ciężkie chwile. Na murach naszych miast widnie nie jeden tak. Zostajemy przy tym co robimy, iść do przodu byle i nie zostawać w tyle. Życie zostało i nie myśl o tym ile. Czoła chylę raperom lepszym ode mnie. Wkręcam się stopniowo w beat. Przyjemnie słucham go, nie potajemnie prezentuję flow. Nie czaję się przed lustrem, by móc powiedzieć to co mam do powiedzenia. Zrobienie z tego brzmienia to nie pierwszy i ostatni rym. Wiele do zrobienia jest tutaj, wszędzie. Słuchaj co będzie, co było. Zdarzy się lub się już zdarzyło. Przyśniło mi się, że rymy składać chcę. Nic nie budzi mnie, więc do tej pory śpię. Słuchaj, o czym śnię, by sobie bucha. Musisz słuchać, słuchaj jak napierdala ci bit do ucha. Z ducha, rap gram, to dobra fucha. Tak, słuchaj, o czym śnię, by sobie bucha. Musisz słuchać, słuchaj jak napierdala ci bit do ucha. Z ducha, rap gram, to dobra fucha. Słuchaj, o czym śnię, by sobie bucha. Musisz słuchać, słuchaj jak napierdala ci bit do ucha. Z ducha, rap gram, to dobra fucha. Tak, słuchaj, o czym śnię, by sobie bucha. Musisz słuchać, słuchaj jak napierdala ci bit do ucha. Z ducha, rap gram, to dobra fucha.